O, Bobby. O, James. 17 minut po 6. Zapraszamy Państwa do trójki. 2-2 i 7 trójek. Ewa Tuczyńska przy telefonie. Aha, pan Robert napisał, żeby mnie stresował słuchacze z Londynu, bo oni mogą jeszcze pospać, jeśli mają na 6 do pracy. A to przepraszam. Zapraszamy do trójki. Nie stresujemy, ale zapowiadamy, co nas czeka do 9. Oczywiście o 8.13 Salon Polityczny. Dziś Państwa gościem będzie pan Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. A poza tym Unia pod lupą. Budżet, nowy budżet Unii Europejskiej. O negocjacjach i zbliżającym się szczycie opowie Państwu Beata Płomecka. Połączymy się z Brukselą mniej więcej około 7.20. Poza tym będą nas zajmowali młodzi naukowcy. Pod względem finansowym nie jest aż tak źle, niemniej ludzie odchodzą z nauki do sektora pozanaukowego. Tam oferty pracy są bardziej atrakcyjne. A dlaczego mówimy o młodych naukowcach? Ano mamy nowe święto właśnie naukowców. Wszystko wyjaśni się po 6.35. Zapraszamy Państwa serdecznie. A skoro mówimy o młodych naukowcach, no to też proszę pamiętać o jednym młodziutkim. W XV wieku była taka sytuacja, że któregoś dnia na dziennym niebie były dwa słońca. I co się wtedy wydarzyło, powie naukowiec dr Tomasz Rożek. To będzie kwadrans po 7. Pytanie z kosmosu. Zapraszamy serdecznie. Jeśli o młodych, to także projekt Tata. Polecamy dziś o książce Zagadkowa podróż. To zestaw zagadek, rebusów i gier logicznych dla młodszych dzieci. Okej, nie umiesz, to pokombinuj. Masz czas. Zagadka, kiedy ja ją biorę do ręki i od razu wiem, jak rozwiązać, to już nie jest zagadka. Zapraszamy. Koło 7.45 projekt Tata. Przed 7 pojawi się pocztówka od także młodziutkiego muzyka. Cześć, Leonardo! Miło cię widzieć. Nie dostałeś Oscara, ale nie martw się. Twój ostatni film świetny, świetny. Nie widziałem niestety, ale świetny. To córka? Narzeczona. Nice to meet you. Uroczy jak zawsze. Filip Jaśler. Pocztówka od wuja Filipa. Gdzie znajduje się wuj Filip, to proszę posłuchać. Przed 7 oczywiście wszystko się wyjaśni w urywkach z kalendarza. Jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, to zaczniemy od Rzeczpospolitej. Mit polskich innowacji. Rząd chce, by Polska była technologicznym liderem, ale w rankingu nadal jesteśmy w ogonie. Tak zaczyna się ten artykuł. To pierwsza strona Rzeczpospolitej. Tu trochę niżej także informacja o tym, że ZUS dłużej czeka na emerytów. Coraz więcej osób wstrzymuje się z decyzją o przejściu na emeryturę co najmniej o kilka miesięcy. Dlaczego? Dodatkowy rok pracy daje im podwyżkę świadczenia nawet o 10%. To informacje z Rzeczpospolitej. Z pierwszej strony w dzienniku Gazecie Prawnej. W 25 latach fiskus zmienia zasady. Od ćwierć wieku obowiązuje reguła, że nie można w trakcie roku wprowadzać niekorzystnych zmian w podatku dochodowym. Ministerstwo Finansów właśnie chce od niego odstąpić. Tak informuje dziennik Gazeta Prawna. W Gazecie Wyborczej 22 ofiary jednego księdza. W Nowym Targu zaczyna się dziś wielki proces pedofilski. Chodzi o księdza Mariana W. W razie skazania kapłana diecezji tarnowskiej grozi wypłata wielomilionowych odszkodowań. O tym duży artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W Gazecie Polskiej codziennie opozycja manipuluje chorymi. Politycy opozycji grzmią, że przekazywanie środków na media publiczne to tak naprawdę wyrok śmierci dla pacjentów onkologicznych. Tymczasem jeszcze kilka dni temu sami głosowali za poprawką PSL, w ramach której przyznawali mediom publicznym 750 milionów złotych. To artykuł z pierwszej strony Gazety Polskiej codziennie. W naszym dzienniku kurator po stronie rodziców. Wielkopolski kurator oświaty wspiera rodziców protestujących przeciwko działaniom władz Poznania, które konsekwentnie promują ideologię gender. To nasz dziennik. A w przeglądzie sportowym na pierwszej stronie, no chyba wczorajszy bohater wczorajszego wieczora. Wiking zganił giganta. Chodzi o młodego napastnika Borussii Dortmund. Borussia pokonała PSG po golach niesamowitego Haalanda. No i rzeczywiście wczoraj troszkę się rozbrykał na boisku. Ten zawodnik strzelił dwa gole, ale przede wszystkim wszyscy mówią o tym, jak szybko biega. A mógłby ustanowić rekordy nawet lekkoatletyczne. 21 minut po 6. To przypomnę jeszcze. Na koniec pierwsza strona była przeglądu sportowego. Piotr miał na szóstą do pracy, ale wszystko się udało. Pracuje tak, jak trzeba. Pytałem też o jakie Kilimandżaro dziś przed państwem. To na podstawie piosenki pan Marek napisał, że to audyt w firmie. Stoję u podnóża góry. Trzymamy kciuki, panie Marku. 71335 SMS-owo zapraszamy. Kłaniam się nisko. Chciałem spytać pana dyrektora Marcina, czy tej zimy widział prawdziwy śnieg. No bo ja zamiast śniegu goszczę od 2 dni na przydomowym stawie parę łabędzi niemych. Jak wczoraj wyszły na spacer po sadzie, rozpostawił te skrzydła, to olbrzymy, to ponad 2 metry rozpiętości. Pies do nich nie podchodzi, bo jak był młodszy, to dostał takim skrzydełkiem po ogonie, także one sobie, pies sobie, no i my sobie. 227 trójek. Piękna sprawa, łabędzie oczywiście w ogrodzie. Jeśli chodzi o ten śnieg, to już w ogóle nie myślę o tym śniegu. To już trzeba przyszłościowo, to już krokusy widać. Inne się pojawią za chwilę, z ziemi wyrosną. Te w tę stronę już myślmy. W te. Rośniemy powoli, lecz za to wytrwale. Zawody ze szczurem, zawody ze smrodem. Przepuszczamy i wchłaniamy. Tężejemy w nocy, oni atomową, my po prostu z procy. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. My jesteśmy bardzo silni. Jesteśmy po prostu ze stali. Sny potężne, niegroźne nam burze. Oni z biczem w ręku, a my z głową może. Gdy oni z bich pucha, wtedy my z buch pacha. Mówimy na końcu, tak trzeba, ha, ha, ha. Bo my jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Yeah.

Obawiam się, że audycja idzie w takim niebezpiecznym kierunku, bo redaktor zdaje się stąpa po grząskim lodzie, czy też cienkim gruncie, bowiem jak mi się zdaje, ta pieśń grupy Lady Punk o Kilimandżaro, to nie chodzi o górę, to nie chodzi o wspinaczkę, tylko zdaje się, że autor libretta miał na myśli masywny ból głowy związany z imprezą w klubie Park, którą odbywał dnia poprzedniego, a na środę, no to jednak nie jest dobra rzecz, takie Kilimandżaro. A nie, to na pewno, nie, a skoro libretto traktuje właśnie o tym, to ja się wycofuję, nie chcę stąpać po tym grząskim lodzie. Zapraszamy do Trójki. I zmieniam temat za 20 minut, siódma. Nie zarabiają zbyt wiele, śpią niedużo, często pracują pod presją, regularnie liczą punkty do publikacji naukowych. Mowa o młodych badaczach i młodych naukowcach w Polsce. 19 dzień lutego. Od tego roku jest Dniem Nauki Polskiej i jednocześnie Świętem Państwowym. Doktor Katarzyna Głodowska, badaczka z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z Poznania, zawsze chciała zostać na uczelni. Nie umiem znaleźć momentu, w którym taką decyzję podjęłam. Bo kiedy byłam już na pierwszym roku studiów, wiedziałam, że chciałabym zostać na uczelni i prowadzić badania. Zawsze chciałem być naukowcem. Doktor habilitowany Roman Szczęsny, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Wychowałem się na programach przyrodniczych Wiktora Niedzickiego. Interesowało mnie robienie eksperymentów i z tego względu znalazłem się w nauce. Jest bardzo dużo młodych ludzi, których pasjonuje nauka. Profesor Maciej Żylicz, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Także nie mamy problemu z tym, żeby znaleźć świetnych młodych ludzi. Są oni dużo lepiej wykształceni niż myśmy byli w ich wieku. W większości są to ludzie, którzy już byli na różnego rodzaju stażach zagranicznych. Tak jak ja obserwuję, jacy ludzie wracają do Polski teraz tak naprawdę, to wracają coraz lepsi i ten poziom badań w mojej opinii się podnosi i konkurencja jest coraz wyższa. Czy praca naukowca jest opłacalna? Myślę, że ona jest opłacalna w zależności, jaką ma się motywację. To znaczy to, że umożliwia realizowanie własnych pomysłów, to, że możemy badać i robić to, co nas interesuje. Pod względem finansowym nie jest aż tak źle, niemniej odczuwamy fakt, że ludzie odchodzą z nauki po prostu do sektora pozanaukowego, ponieważ tam oferty pracy są bardziej atrakcyjne. Gdybyśmy wykorzystali swoje umiejętności analitycznego myślenia, statystycznej analizy, to w korporacjach zarobilibyśmy więcej, ale myślę, że być naukowcem, być nauczycielem, dydaktykiem, trzeba mieć chyba pasję. Dobrzy naukowcy zarabiają dość dobrze. Co innego jest uzyskanie pieniędzy na projekt badawczy. Problem później jest, żeby zrobić karierę naukową w poszczególnych jednostkach. W wielu ośrodkach nadal uprawia się tak zwaną hodowlę wsobną. To znaczy się, że promuje się tych ludzi, którzy się wychowało tylko. Około 40% z wszystkich grantów dostają kobiety. Profesor Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki. Choć od razu trzeba podkreślić, że problemem jest zostawanie kobiet w nauce. Później jest problem robienia habilitacji i profesor. To się dotyka już do momentu, kiedy zakłada się rodzinę, ma się dzieci i znowu sposób wychowania niestety w Polsce nas wszystkich, nie tylko młodego pokolenia, jest taki, że na panie spływa więcej obowiązków, a w takiej Szwecji jest to rozdzielone porówno. Ta możliwość faktycznie poszukiwania odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nikt nie znalazł odpowiedzi, to jest coś, co jest takim głównym, atrakcyjnym elementem tej pracy. Odkrywanie i też przez to odkrywanie, potem pokazywanie innym i wspólne dochodzenie do tego odkrycia. O młodych naukowców w Polsce pytała nasza reporterka Justyna Goc. 19 lutego, Dzień Nauki Polskiej. Po raz pierwszy to święto obchodzimy. Być może młodzi naukowcy się do nas odezwą. 2-2 i 7 trójek zapraszamy. Za 16,5 minuty siódma to trochę o smogu zaśpiewają traperzy z Nadwisły. Mamy tylko jedno zdrowie i stąd panie i panowie, bez pardonu walczmy z wrogiem, co nam je odbiera smogiem. Na początku będzie prawda, co nam pewien ogląd sprawdza. 80% naszych działań jest owocem, więc nie bierzmy na języki ni zakłady, ni fabryki, tylko tych po prostu ludzi, którym rozum się nie budzi. Którym rozum się nie budzi. Kto do pieca śmiecie wrzuca, dziury nam wywierca w płucach. Organy, pewnie wpływa w zakopanie. Wasz rodak

Barbara Wrońska, młoda orkiestra. Także Plastik, piosenka ze spektaklu. Myślę, że piosenka bardzo do siebie pasująca, ta o smogu i ta, którą właśnie słyszeliśmy. Za 10 minut siódma. Urywki. Urywki z kalendarza. Nie będę ukrywał, redaktor wyjechany, a zaraz wszystko nam opowie. Filip Jaśnar, czyli pocztówka od wuja Filipa. W stanie Utah zima, w Arizonie wiosna, a w Kalifornii najpierw jesień, a potem lato. Pocztówka wuja Filipa z podróży. Cztery pory roku w pięć dni trwa nasza amerykańska trasa koncertowa imienia Antonio Vivaldiego. Hotelowego tarasu widzę bezchmurne niebo, palmy i wracające ze spożywczaka hollywoodzkie gwiazdy. Jestem w Palm Desert w Kalifornii. I tu językowa ciekawostka. Desert to po angielsku pustynia. Desert to deser. Zmiana akcentu zmienia znaczenie słowa. Podobnie jak Awa to piosenkarka, a Awa to reakcja młodych ludzi na jej piosenki. Nie znają się. Ciekawe, ilu skrzypków w Kalifornii grało piosenki Ały Pugaczowej. Pierwszym patronem naszej trasy jest Vivaldi, no bo cztery pory roku w pięć dni. Drugim patronem dzisiejszy jubilat, Mikołaj Kopernik. Pan Mikołaj urodził się dokładnie 547 lat temu. A dlaczego jest patronem naszej podróży po USA? Kiedy rozpoczynaliśmy pierwszy koncert po tej stronie oceanu, była 19:30. Dla naszych organizmów było jednak w pół do czwartej nad ranem. Nasze twarze, mimo że bladozielone, mogły śmiało służyć jako ilustracja okładki dzieła o obrotach sfer niebieskich. Panie Mikołaju, to pan odkrył, że Ziemia kręci się wokół Słońca, przez co mamy różne strefy czasowe. Jetlag, bezsenne noce i senne chwile w garderobie to bardzo ciekawe doświadczenia. Może jednak zechciałby pan wprowadzić kilka zmian do swojej książki. Niech Ziemia pozostanie okrągła i niech kręci się wokół Słońca, ale niech na Boga. O 6:50 wszędzie będzie 6:50. I tak, zamyślony nad teorią heliocentryczną, siedziałem sobie w jednej z kalifornijskich kawiarni, gdzie kawa kosztuje $10, gdy nagle zobaczyłem przechodzącego... Cześć, Leonardo! Miło cię widzieć. Nie dostałeś Oscara, ale nie martw się. Twój ostatni film świetny, świetny. Nie widziałem niestety, ale świetny. To córka? Narzeczona. Nice to meet you. Leo, jakbyś kiedyś był w Piasecznie, koniecznie zadzwoń, dobra? No, to see you. See you, Leo. Cześć, cześć. My, ludzie showbizu, musimy sobie czasem pogawędzić. A propos showbizu. Dziś urodziny obchodzi Łukasz Golec. I nie uwierzą państwo w ten zbieg okoliczności. Jego brat bliźniak Paweł również. No i jeszcze Luigi Boccherini. A ja tanecznym krokiem tego menueta wracam do Polski. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Ale menuet bardzo ładny, bardzo ładny. Za 6,5 minuty będzie siódma. Pocztówka od wuja Filipa z podróży? Czyli Filip Jaśnar. Skoro z Kalifornii, to może Red Hot Chili Peppers? In the state of Mississippi, Papa was a copper and Mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California.

Żegnamy reklamy.